भूल क्या होती है कि अपने भूल अपने रूप और संसार को सोचा मान लिया, अपने रूप में भूल गए याद ही नहीं और संसार में चीजों को अपनी मान लगे उनको ठीक करने लगे, ये हमारी गलती होती है। तो हमारे ये चाहिए कि संसारी चीजों को काम न ले रहे परंतु अपने से बड़ी ना समझे, अपने से बड़ी समझते हैं उतना ऊंची समझते हैं, वहाँ धन है बड़ा ऊंचा है। अरे भाई धन आपका कमाया हुआ है, आप कमा सकते हो दे सकते हो छोड़ सकते हो, आप जितने बड़े भाई बहन है सबके सब धन को छोड़ देते हैं, धन को दे सकते हैं, पुत्र को दे सकते हैं, बेटी को दे सकते हैं और भाइयों को दे सकते हैं, ब्राह्मणों को दे सकते हैं, साधु को दे सकते हैं, घर से भोजन करा सकते हैं, सब दे सकते हैं, ऐसे आप दे सकते हैं। आप स्वतंत्र हो, धन के पराधीन आप नहीं हो, पर मन से ये मान लिया कि हम तो धन के बिना अंधे गरीब हो गए और धन के बिना मकिनगे हो गए, आप नहीं हुए, आप परमात्मा धन से। ये कोई मेरी कही हुई बात है क्या? ईश्वर हमेशा जीव विनाशी चेतन अमन सहज विनाशी, ईश्वर हमेशा जीव अविनाशी विनाशी होता आपका धन आपकी पास होता नहीं, धन आता जो रहता है, आप है जो कुछ रहते हैं, ये आप सच्ची बात की है। धन आता जाता रहता है, धन हम देता है, तो धन के अगर से आप बड़े आदमी हो गए या धन ही खुद हो गए, आप कैसे सतर्क होंगे? भगवान की प्राप्ति होगी आप बड़े होंगे, संसार में फंस जाते बढ़ सके, तो परमात्मा के अंग होने के भगवान के चरण होंगे, तब हम बड़े हो गए भगवान को माना कम से कम हो गए, ये तो बन सके घर को आने जाने वाली चीज है ना, कोई आप मानी जगह ना कोई खरीदे सवार वहां खड़े हो जाते खरीदे सवार से आप बिगड़ जाते, आप बहुत बात की गैर बड़े कैसे होंगे, बहुत से बातें पढ़ ली तो हम बड़े कैसे होंगे, जैसे आप सुनने वाले हो मैं सुनाने वाला हूँ, तो सुनाने वाला होने से बड़ा कैसे होंगे, सुनाने वाला होने से बड़ा कैसे होंगे, यार कोई कोई बात है इस बात को सुना सकते हो, तो आपने कोई सुना वाला मेरे ऐसा भी नहीं होना, मेरी बात है मेरी से सुनाओ जल्दी है, तो सुनाने वाला होना से बड़ा बड़ा हो गया, ये बात से अभी लकवा मार गया याद नहीं रहती, बिना लकवा मारे भी मेरे को बातें याद नहीं आती, अच्छा है कभी आ जाती है वो बात छत्ती जाते हैं भगवान की कृपा से आ जाती है बातें करते रहता हूँ और आप सुनकर बढ़िया बातें बताता है और मैं देखता हूँ मेरी योग्यता नहीं आती आ जाती है तो भगवान की कृपा से आ जाती है मैं जोर लगाता हूँ दुनिया से तेरे जीवन तो आ जाती है तो भगवत कृपा से आ जाती है तो आपसे धन्यवाद जाने वाले तो हम बड़े हुए तो भगवान के होने में बड़े हुए जिस माँ बाप के हो उस माँ बाप के माँ के हो तो बड़े आदमी हो व्यवहार नहीं दूसरे ने अपना जो परिचय दिया जाए उस परिचय करने में नीति माँ पैदा करनी चाहिए परिचय में अमुक अमुक अच्छा होगा ये अमुक का जमा ही है ये बिल्कुल बढ़िया नहीं है आगे सीधी बात नहीं थी ऐसा हो गया रहते है गुलाबी शरीर जितनी है बाप भी देख रहा है गुलाबी नीचे से हमको जाना ही है जाना ही कुछ होता है शरीर भी है शरीर खुश नहीं है आप भी बताएंगे नहीं की व्यवहार की बात हो तो ऐसे ही हम भगवान से है इसमें तो हम बड़े है और भगवान है इसमें बड़े हम दूसरे का पति है दूसरे का तो स्त्री के पति होने से आप कुछ बोलते हो बड़े हो गए हो तो बड़े नहीं होता मैंने माता महाराज भी हो मैं नीति की बात करता हूँ मैं खराब नहीं मानता हूँ पति है आप मनुष्य होकर वो अपना काम करते है कि पिताजी न होने से आप बड़े ये कह रहे आपका ठीक है अरे गर्म इसी है जिस प्रेम से रावण जब सीता को ले गया इस समय से कोई रक्षा करो हम ले जा रहे हैं ऐसे अपनी रात में जाएगी रात बेटी का बेटी जगत को भी जान दीजिए जान दीजिए बेटी का था बेटी जहाँ आया अब भी अपने जाया किसी को दस करेंगे तो करो कर आता हूँ आगे वो कन्या के लिए मानता है कन्या भगवान से जो आता है वो क्या है वो दशरथ जी का मित्र दशरथ जी का मित्र था तो दशरथ जी की बहु है मेरी बहु है मेरे बेटी बहु है मेरी बेटी की तरह है मेरी कन्या की तरह है इनको कौन सी देता है फिर बेटी है आपसे भी बहुत जी का नाश ले जाएगी कितनी बात है कितने भाई है क्या कह रहा है जगत जमी जान की है जनको सोता जगत जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की साचे पद जीव कमल साचे कृपा निर्मल मति पाऊ को ऐसी काम की जगह बची जाए इंसान की जगह हनुमान जी मिलो एक पद आता है क्या रामायण की प्रार्थना जी वहाँ कहता है कि हनुमान मन को अपना शांत करी पता नहीं स्थिति में पता नहीं है और महाराज जी ये बात कह रहे हैं कि अयोध्या में जाए तो राज्य जगह ये जाएगी बड़े आगे के मेरी रचना कर गया तो रात लगती है पूरा जीव रात जैसा होगा चीज नहीं है। गीता जी भी गौरव मानी है, गीता जी भी अपनी गौरव मानी है, मेरी गीता जी है शांत हो गया है मैं छूट जाऊंगी जैसे बाप की सेवा करो तो मनुष्य को अपने लड़के पर अपने बाप की जगह पर रहना बढ़िया है, अपने बाप की जगह जाना अच्छा बढ़िया है। ऐसे आप भगवान के पुत्र होकर के बोलो आप बताओ आप भगवान गरीब हो तो धन जन बताओगे धन बताओगे धन आपके लोग होगा तो आप बड़े लोग आज विद्या से लगे हुए तो भी दुख नहीं हुए बताएंगे आप सदाचारी सदगुण है तो आप विशेष होगा। अंग्रेजी ने कहा अंग्रेजी ने कहा मैं जानता नहीं देती तुम्हें कहावत आती है कि तुम्हारा तुम्हें घर चला जाए तो तुम भी गया है तो गया है और आप अगर चरित्र रुपए जो है तो कौन भी जो गया चरित्र आपका अगर हुआ है तो आपको बहुत ही जो हुआ है अभी एक परिवार अंग्रेजी को ले करके मनुष्य बोलेगा नहीं करते सिर्फ जीवन अच्छा नहीं होगा सीता जी चली गयी जिस लिए राम जी कहते हैं नारी आन विशेष कर लक्ष्मण जी ने बाण लगा तो राम जी कहते हैं नारी आन विशेष माँ की आने में थोड़ा बंद नहीं है हनुमान जी कहने साथ में हनुमान जी मेरी भाई है माँ को भी हो रहा है राम जी ने लगा तो बुला राम जी तो आप गई कैसे कर रहे हैं सीता जी होते तो हो रहा है सीता जी राम जी परवाह नहीं कर रहे तो इनकी इज्जत है तो माँ होने से है स्त्री होने से है स्त्री होने से इज्जत नहीं है इनकी माँ होने से वो माँ होना से बंद कर दिया आपने माना बंद कर दिया बड़ी भाई फैली थी अपनी क्यों खोलती ऐसे धनी की धन जगह जहाँ बड़े हो तो फैली थी आप भी आप भी जो कह रहे आप भी तो फैली थी नहीं कहा धन से आप बड़े हुए तो आप ही फैली थी मुझे दे आप ही फैली थी उनको दिए एक माँ जी हो तो ऐसे नहीं माँ माँ होने चाहिए पिता से सौ गुना अधिक चीज है पिता और माता दोनों को है माता कौशल्या जी कहती है राम अगर तेरे पिताजी कन्या जी ने कहा तो चले जाओ जान बड़ी जाता माँ का कौन सा है मैं रखती हूँ यहाँ अगर जितना तो घर बन जाना तो कौन है माँ ने कह दिया है तो जाओ क्या ठीक है जल्द जाएगी मतलब क्या बड़ी माता कोई बन गया अपने पति से बड़ी मान कह अपने को अब यह ध्यान दे भाई लोग कौशल्या माता अपने आप को पृथ्वी से बड़ी मानते क्या नहीं मानती भगवान जी के लिए क्या है तुम्हारे लिए तो क्या हमारा पता है जरी जाऊ ध्यान बड़ी माता माँ का रहता सोगना होता पिता से सोगना अभी माँ का रहता है इस बात के दिनों में जब पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को भेजते हैं तो माती देव हो जाते हैं माती देव हो पितृदेव हो आषाढ़ देव हो अति देव हो सबसे पहले माती देव होगा तुम पिता को देवता समझो परमात्मा समझो नहीं पहले माँ को समझो सौगुण अधिक माँ का पत्नी के लिए पति पुत्र के लिए माँ का जरूरी की बात है नाम नहीं बताता हूँ ज्ञान मैं तो आपकी माँ आप जवान हो गए हो और आपका पिता है जो माँ को तंग करता है पत्नी नहीं जा रहे थे और लड़े घर को ही नहीं आप खुदा नहीं लगे माँ को कुछ लिया कर माँ का पानी चाहिए आपका मुकाम कहा जाएगी माँ का अपमान करो सीख जाएगा नहीं करेगी हम बात नहीं करते हैं शेर जी जो है दोनों की बात है मेरे भाई थे मेरे भाई ने को दिख दिया है शेर जी शेर जी ने कह दिया कि देखो थे भाई वापस नहीं करोगे तो और कुछ कहा और हम कुछ करे तो फिर चलेगा हमारे लिए ऐसा नहीं होगा छोटे भाई थे तुम घर लोग रहे हम पिताजी का पापी थे हम कहे सर लोग पिताजी तो कुत्ते थोड़ी है ये कुत्ते वाला है कुत्ते की जगह की जाए अलग अलग जगह नहीं कर जाए तो पिल्ला है पिल्ला कुत्ते है और खाओ कर दे माँ के लग लगे वो खाओ कर दे कुत्ते है कुत्ते माँ के लग लगे माँ के लिए दस चीजें बड़ी बड़ी रहेगी कभी हम ये कहा जो पिताजी ने कहा बस जानेगा तो धनबाद रुक जाओ उन्होंने बड़ी माता माँ का नहीं कहा हमारे कमाने का तो अपने मुंह से अपनी भाषा क्यों करती है राम लगा माँ का एक दिन भी राम लगा जन जन हो जाएगा कैसे बड़ी बहन हो जाएगा जो माँ ने कह दिया छोटी बहन है जो पितु माँ के बन जाना तो कारण सतो बड़े समाना मैं एक अयोध्या में रहती हूँ छोड़ दे अरे किसी माँ ने कह दिया उस माँ को घर छोड़ी उस माँ ने कहा तो बड़ी बहन छोटी माँ है वह उसका बड़ी माँ है छोटी माँ ने कह दिया तो माँ का प्रजन तो है माँ का रह गया तो का नहीं छोटा छोटा जी जो आते दौरी का या तो मेरी बात माँ बदली का तो जो किसी के द्वारा आप बड़े हो रहे हो इसमें आप सोचो आप बड़े होते भगवान के द्वारा भगवान के जब हो जाते हो भगवान के भजन करते हो तुम जो हो जाते हो जो कोई भजन करने वाला है भक्त है उसे उनका मानते हो नहीं मानते आप सब मानोगे है सही जिसके जैसे भगवान में लगा हुआ है क्या भगवान की मूर्ति जैसे आप मन में श्री गुरुपति जी सबकी बात कहता हूँ सबसे योग की बात नहीं कहता धन के गुलों में बात नहीं कहता धन के गुलों में धन वालों का उनका मानेंगे धन के गुलाम नहीं होंगे भगवान का भजन है भगवान का है ईश्वर से उनका है ऐसे के हमारे समझ क्या होता है हमारे समाज समान है आज पाओ हमारे हमारे भगवान का इस तरह धनों ने जो उनका ये बात की आता जाता है, पैसे को हाथ का माल कहते हैं आप लोग, कहते हो नहीं हाथ का माल क्या पूछोगे, हाथ माल क्या कर दिया आप पूछोगे, पैसों का हाथ का माल है, हम हाथ का माल हो जा रहे हैं, हाथ में माल लग रहे हैं तो वाह वाह हाथ में माल लग रहे हैं, हाथ में माल क्यों लग रहे हैं, अर्थात इंसान के लिए शांति से विकास करे, अगर आप भगवान के भक्त हो गए, भगवान के लग गए, मई हो और मीना मई अर्थात आदर निभाते हैं लोग, आदर मीना मंत्री है, मंत्री बड़े बड़े पुलिस के साधु महात्मा तो आपका दर्जा ऊंचा भगवान का बंद होना चाहिए, होने से आप आउटे नहीं हो, विश्वास की चीजें है ठीक है अपनी जगह रहे और धना आपके पास है तो इसलिए धन की दृष्टि से आवश्यक है, परंतु आप ऊंचे कर रहे होंगे आप धनों के पास ऊंचे हो गया और धन काम के पास जीते हो, ये क्या हो सकता है, ये भी कौन जान जाए, ये भी जरूरी है, इस वास्ते आप इस वास्ते क्यों कर रहे हो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान में मिलो, आप वास्ते मुंह तो जाए वास्ते मुंह तो जाओगे, मेरे भाई है कि नहीं की बताओ, हम लोग साधु है, हमको तो रोज देखने वाली जगह है, कभी जिंदगी में दी नहीं, कभी हम दिन नहीं मान रहे, आदर नहीं मानते, हम सब बोलते हैं आदर करते हैं, कैसे होती है भगवान की हो गई भूल दिया कहता है भूल गए भूल गए महात्मा लोग आदर करते आदर जी जी बोलते जी भूल गए पद गाते हैं सभा के भी विजय सुनाते हैं राजी होते हैं कहाँ क्या भगवान का समझे तो भगवान जो आप हो ईश्वर अविनाशी भगवान जो हो भगवान जो एक राज्य जी रविनाशी तो शायद पूरा ही तो माताओं को बहनों को कहना है कि आप बड़े होते हो भगवान के पहली करने से आप सब चाप कर लो भगवान में लगे रात दिन बीतर से भजन भजन करे पाताल होना पड़ेगा तो होता आकाश साबी डूबी नहीं दबाई कस्तूरी की बात कस्तूरी सुगंधी जो सौगंध में हो जाएगी कस्तूरी सुगंधी वो सौगंधी जाए तो एक सौगंध है बस सुगंध चले जाएगी सौगंध से रुपया भी गया कस्तूरी सुगंधी ऐसे जमीन बड़े पाताल है एक दिन पाताल जमीन आप सोचे भगवान में लग जाओ याद है भगवान याद करे चाहे कोई भी नहीं माने आप कुछ भी नहीं माने भगवान माने भगवान माने भगवान तो लोग इस धमपुर के एक सोना मात्र से पैदा होती ऐसे भगवान आप उनको माने कोई अनुमान भी मान क्या हुए अनजान आदमी कोई नहीं माने तीन तो क्या हो गया आप ही तो आप ही तो हो गए भगवान ही भगत हो गए तो आपका ऊंचा अपना किसने है जब चीज है नाश वाली चीज है जिस हाथ का मैल आप कहते हो और मैं ज्यादा लग गया बड़ा ऊंचा आदमी बड़ा ऊंचा ऊंचा क्या ऊंचा तो मैं ज्यादा है हाथ में ये भजी थी भाई, आपकी इज्जत है भगवान की भजी थी, लोगों में इज्जत है, परलोक में इज्जत है, सब जगह इज्जत, सब जगह इज्जत है, असली इज्जत है वो, क्योंकि आप भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, जीव नहीं थे, चेतन मतलब सहज दुख रहा थी, सहज दुख रहा थी, और जब धन के गुलाम हो गए तो दुख रहा दुख हो गया, सहज हो गया, सहज हो गया, आप नहीं हो सकते, दुखी आदमी धनी आदमी है, जैसे गरीब आदमी के पास में बर्तन नहीं है, बर्तन कैसे बना लेंगे, पूरे बर्तन नहीं है, जैसे उसके पास नहीं है, ऐसे उसमें कई चीजों कमी, अमृत की नहीं होगी, चीज नहीं होगी, ऐसा है ना, धनी आदमी से पूछो, रिमोट में नहीं है, जिले ड्राइवर नहीं है, अमुक पूजा नहीं है, अमुक नहीं है, नहीं की लड़ी नाम लगी होगी, तो बड़ा कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, जैसे अभाव गरीब जो है, गरीब भरने का वाणा ही नहीं, अभाव तो है कि, पर भगवान के बोलते क्या अभाव बता दी, पैर में कपड़ा नहीं पूरा, तो पैर में जूती नहीं है, फिर कोई खतरा नहीं है, पैर के दाम नहीं है, तो भगवान के बोलने में मस्त है, छोटा गया, खाउन जाने नहीं है, भूख लगे जो कहेंगे, गाड़ी लगे जो कहेंगे, माई माई, वो छोटे राजा महाराजा उनके पास में जाकर के शांति अलग करते है, राजाओं को दुख होता है, संताप होता है, तो संत माताओं को जाते हैं, कहीं नहीं जाते, भगवान के पास जाते बताओ, राजा महाराज मन में जागरूकता होती है, तो भगवान के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, जिनका को भी भगवान प्रभु जी जाएगी, भगवान को पास करते हैं तो फिर अपनी शांति प्राप्त करते हैं, दुख दूर करते, दुख दूर करते, धनी आदमी तो आपकी इज्जत भगवान की वजह से है, भगवान के धन में निर्भर आप करी जाए, ऐसा माता हो जाएगी, ऐसा माता हूँ सबकी सब बड़ी हो जाए, सब आदर करेंगे, अच्छे आदमी आदर करेंगे करेंगे, कितना श्री साल जितना अपमान और अयोध्या नहीं करती है, अयोध्या मां मां मां करती है, साधु लोग आदमी है, साधु लोग आदमी कार्य भगवान में लग गए, तो आप ये हमारी इज्जत भगवान में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान का ध्यान हम मामूली नहीं है, भगवान जानते, भगवान हमारे पिता परमात्मा परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, छोटे जी थे छोड़ी, ये इज्जत चाहते नहीं है, इज्जत के लिए भगवान में नहीं है, वही तो भगवान में नहीं है, हमारा काम है भगवान बन करने के, भगवान जी भगवान जी जीवन मानते हैं, भगवान को ही जाते हैं, भगवान में कोई भी बनते हैं, भगवान को ही बनते हैं, अपने तीसरे गाँव में भगवान ने पार किया नहीं, जो सुंदर काल को पार किया, मत कह रहे सभी मैंने पार कर रहे, मत कह रहे तो क्या भगवान से आएंगे, जो चरित्र आय में मन होते हैं, हम लोग आई आप गए थे तो हम सजा के निकाल के भगवान जी मैंने ये पार कर रहे, किसी जगह की सुंदर काल का पार कर रहे, मत कह रहे ऐसी मस्ती है दरबार के, आप ही घर में कोई ऊंचे भक्त है महात्मा जैसे आदमी नहीं है, आप ही बात करो, हमारे मन जाओ, अरे मत हो गए कीर्तन करो। कीर्तन में एक आनंद आता विशेष, क्या धर्मान को आनंद आता है वो, क्या सब समझ नहीं सकते क्या होता है गाने मात्र से। तो आपकी सबकी भाई बहनों की इज्जत परमात्मा का होने से है, परमात्मा के भक्त हो गया हुआ सबकी है, सबकी श्रेष्ठता, सबकी उत्तमता है, सबकी अच्छा पता है। आप आज मानो चाहे मत मानो, जैसे आपकी मर्जी आज कर लो, परंतु आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा, आपने जो कुछ है उसको भगवान का मनुष्य है, क्योंकि भगवान का मनुष्य है। बड़े घरों में लड़के है नहीं, बड़े बड़े घरों में भगवान के आपने मान लिया, धन हो गया साहब, विद्या हो गई साहब, पढ़ लिए बातें याद कर, ये असली धन नहीं है, असली इज्जत नहीं है, असली ये भी इज्जत है, पढ़ लीजिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, परंतु भगवान के है आओ, ये जरा भी इज्जत है। इस बात भाइयों से बहनों से कहना है, इसमें सब स्वतंत्र है, उम्र भर में लखपति बन जाए हाथ की बात नहीं है, लाख नाम रुदन ले सके, लाख नाम रुदन ले सके। दुकानदार को मैंने रामविलास जी दुकानदार थे, कभी कहने शांत हो गया, लाख नाम लेते थे, लाख नाम रोजन लेते अपना, ये तुम्हें राज्य काम करते सो काम साधन आदमी थे, लखपति असली नाम लेने में सब स्वतंत्र, क्या पसंद है बताओ, आप वो बंदा करते हैं बता करता है, असली चीज की तरफ आपका ध्यान नहीं है, असली तरफ आपका लक्ष्य नहीं है, उस तरफ आपका विचार भी नहीं है। अगर भगवान की तरफ आपका विचार हो जाए, देखो आप जहाँ हो वहाँ रहते हुए ही भगवान में लगा हो तत्काल मन, आप बड़े में जाओ कान पकड़ रहे हमारे सभी चीज आपके पकड़ी मन में नहीं होगी, कभी मेरे को लोग बड़ा समझेंगे मन में नहीं होगी, लोग बड़ा समझेंगे मन में होगी तो दिल भी नहीं होगा, दिल भी मन में नहीं होगी, तिरस्कार अपमान का कारण होगा। एक दिन हम कहते हैं बहुत दूसरी बात है, 20-25-30 वर्ष गाड़ी से उतरे सत्संग हो रहा था, मस्त लगे सीधे सत्संग सागर बैठे करके बोलोगे तब खुद मेरे मन में आई कि भाई देखो हम अपनी इज्जत की तरफ विचार करें तो हमारे को दिखा दिया जाए, सत्संग की बात होती है उठो चलो यहाँ से, ऐसे है और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम से आप आदर हम अपना लक्ष्मण देख है तो ऐसी है हमारी दशा। 43 वर्ष हो गया होगा रात को सत्संग हुआ, रात ही चीज हुआ हम गए हम, परंतु भगवान की कृपा है, भगवान हमारा आदर कर, हमारा लक्ष्मण अच्छे नहीं है, हम नहीं मांगे लायक नहीं है, हम विचार करना ऐसे तो सब अपने इज्जत चाहते हैं, हम भी इज्जत चाहते हैं, परंतु हमारे को पीछे विदेश है, तुम कैसे हो, साधारण आदमी है हम, वो इसे भगवान की चर्चा होती है यहाँ मत बैठो, देखो ऐसे हम ऐसे भगवान की चर्चा होती है, थोड़ी बहुत रुचि भगवान की तरफ रखते है ठीक है, भगवान के कोई बेइज्जती कर सकता है हमारी बेइज्जती, दुनिया सकनी बेइज्जती करे तो हम दुखी क्यों है, बेइज्जती करने वाले करे बेइज्जती करी हसी क्या हो गया, हमारे अभिमान नहीं है जैसे हम हमारे बेइज्जती नहीं करो, खुशी हो जाओ क्या हमारे में कमी आ जाएगी क्या, भगवान के चरणों का आश्रय है जिसने संसार लोगों को बुलाया है, भाई धन संपत्ति राज्य लक्ष्मी देखो एक बात सुनो ध्यान से, आपने समझ आवे न बातें सच्ची है। संपूर्ण लोग रोम रोम प्रतिराजी रोट कोट ब्रह्मांड में ब्रह्मांड सबके सब मिल गए, आज आपके गुलाम हो जा रहा है, आपकी दास रहे, तो आपको कोई प्रजा दर्द नहीं है। संसार में कोई चीज आपकी है ही नहीं, कोई चीज नहीं आप, सब छूटेगी, मर जाओगे सब छूटेगी, एक भगवान रहेगा। भगवान के भजन से जो आपकी इज्जत है वो ईद कभी नहीं जाएगी। बता दो इधर बैठे बताओ, तो उस समय में तुम्हारी इज्जत नहीं रहे, बताओ मृत्यु समय में कुछ नहीं रहा है, धन संपत्ति कुछ नहीं रहे, दे रहा नहीं। भगवान हमारे है, मर जाने क्या हुआ, क्या भगवान चले जाएंगे वहां से अलग हो जाएंगे, क्या हम गरीब हो जाएंगे, भगवान है। मीरा बाई के सास का क्या नाम था, उदय का तो नाम आता है, दंत का तो प्रशासन नाम जानती थी। मीरा बाई भी नमस्कार करते थे, नाम होते नाम नाम रहे सुहास आने लोग, नाम नाम दिन ना रहे सुना सयाने लोग, मीरा सुत जायो ने जिष्णु मुल्यों को, ना तो बेचा हुआ ना सेला बनाया किसी ने, मीरा भाई सेला हो गए तो मिला, मीरा सुत जायो नहीं शिष्णु मुल्यों को, फिर भी मेरा भाई कौन नहीं मानता, एक भगवान का संबंध जोड़ दो आप सब तरह इज्जत हो जाएगी, अगर भगवान का संबंध नहीं है कितनी ऊंचे हो जाओ जाओ। एक पंडित थे वो, आप जानते होंगे महाराष्ट्र जानते, एक पंडित थे बड़े नामी जी पंत, बड़े विद्वान थे नामी, तो एक दिन जा रहे थे तो पीपल के पीपल फल का अपेक्षा उसके ऊपर प्रेत, तो वो प्रेतों के वो ये हमारे आने वाला है, ये मरेगा तो हमारे यहाँ आएगा, उनको दुख हुआ बड़े भारी, इतना मैं विद्वान हूँ नामी विद्वान, जब मरेगा तो हमारे आएगा हमारे यहाँ, फिर मेरा सोच हो गए यही तो पीपल है मुरन पंत महाराष्ट्र जानते, बहुत दामी विद्वान थे, उनको बड़ी शर्म आई, बड़े हो तो बड़े बनोगे, राष्ट्रों में बड़े होंगे, ब्रह्मराष्ट्र होंगे बड़े बदल लेंगे, जीवन बदल गया, इन चीजों से बड़े आदमी होते, नाशवान चीजों से आप बड़े नहीं होते, आप अविनाशी आयुष है, आप सामान्य नहीं है, भूल गए अपने आप को, भूल गए आप किस आयुष हो, ममई मानुष हो जीव लोग जीव भूत परमात्मा का आयुष है हम, इस वास्ते भगवान के आयुष होने से हम बड़े हैं, भगवान के हैं, हम बड़ी भारी इज्जत है, भगवान की होने से है संसार में, इस वास्ते रात दिन भगवान के भजन में लगो, देखो आनंद मौज हो जाएगी, आप खुद खुश हो जाओगे, खुद कौड़ी आपके पास नहीं हो, एक पैसा आपके पास नहीं है, पूरी सामग्री नहीं है, खाने के समय में दूसोगे घरों में गिरता हूँ, घरों में जाते हैं माई कहते हो किसी को देखी कब उधर पूरी होती है, खाने में सुविधा नहीं, करने के कपड़ा नहीं, रहने के मकान नहीं, परंतु मन में दुख है क्या, मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, कोई दुख नहीं, कोई क्षमता भी नहीं, इस बात पे आप लोगों से प्रार्थना है सत्य मन ले जाओ, झूठ खबर जाती दही पानी ये घर बिगड़ाना, अन्याय करना, नसबंदी करना, ये करना छोड़ो, इससे आपका उनका दर्जा नहीं है, हम भिक्षा लेते हैं पर जिन घर में भिक्षा बंद एक स्त्री ने कृपा किया है उस घर की हम भिक्षा नहीं कर लेते थे, घर पा दिया उस घर की, भले ब्राह्मण हो ऊंचा हो अच्छी हो वैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने वाली मिले, जिस अन्न को देख ले वो तो अन्न खाने वाली धर्म शास्त्र मिलेगा हमारे। इस बात तो उस घर की रोटी उसका पानी हो जाती है। तो माता माता है कहते हैं माता है माता है माता है माँ कभी बोलते है महाराज हमारे साधु बन गए हम माता जी बात है फिर बात करे रोटी पानी पानी नहीं लीजिए महान तो भाई भाई आपकी इज्जत प्रतिष्ठा भगवान की नजर पे है, भगवान में सत्य लग जाओ आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी। कोई कुछ से पूछेगा नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई आपका आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई महिमा नहीं, आपके मन में आनंद रहेगा मौज रहेगी सब तिरस्कार तो आनंद रहेगा। हम भगवान ही है भगवान हमारे भगवान हमारे मेरे तो गिर तेरे को पार दूर तेरा कोई जाके सजनो सत्य बात है इसमें सब स्वतंत्र हो इसमें कोई स्वतंत्र नहीं। आप सबसे ऊंचे बन सकते हो इसमें सब स्वतंत्र हो तो क्या स्वतंत्रता बताओ। राम राम राम राम राम राम राम स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता बनती है स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्व भी स्वतंत्रता है स्वतंत्रता पूर्व भी मिलेगी फिर स्वतंत्रता स्वतंत्रता मिलेगी। धर्म कला दूसरे की सहायता बिना कमा सकते किसी पशु की पक्षी की पौधों की किसी की सहायता नहीं लगो धनी बन सकते हो क्या आप बताओ। एक भी होता एक जना भी पौधों की सहायता लेनी पड़ी खेती की सहायता लेनी पड़ी बैलों की सहायता लेनी पड़ती मनुष्यों की सहायता लेनी पड़ी नौकरों की सहायता लेनी पड़ती है गेहूं की सहायता लेते हैं तब धन होता है पास में। अरे भगवान के बदल में किसी सहायता लेनी पड़ती है किसी एक की सहायता जरूर है क्या सहायता देने वाले संत महात्मा गर्व करेंगे। गोस्वामी महाराज पौधाता याद नहीं है तू राम नाम मुख धर तो संत पुरुष अगर तो संत महात्मा पुरुष कहते राम नाम धर तो एक राम नाम धरता तो संत पुरुष अगर शुद्ध आदर करते संत लोग नमस्कार करते राम नाम मुख धर तो अगर मन मन राम नाम धर तो संत लोग आदर करते संत महात्मा में आदर करते राम नाम जरूर सुधर जाते संत आदर करता है संत लोग परोस करते हैं देव से आदर करते हैं महाराज भोजन करो भोजन करो दाम रहने में सब स्वतंत्र पैसे कमाने में कोई स्वतंत्र नहीं है। आप लखपति बनोगे दूसरों की सहायता बना अकेला नहीं बन सकते भले अकेले कर सकते बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं कोई सहायता की जरूरत राम राम राम राम राम अकेले इतने स्वतंत्र है परंतु मन ही आप करो नहीं हम क्या करें आप इधर लगो ही नहीं तो हम क्या करें क्या स्वतंत्रता होती है किसी की सहायता नहीं पड़ती है केवल भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं ऐसा कहना शुरू कर दो हे नाथ भूलो नहीं हे प्रभु भूलो नहीं हे कृपा सिंधु में भूलो नहीं हे नाथ में भूलो नहीं निहाल हो जाओ निहाल हे नाथ भूलो नहीं तो याद ही भगवान रहेगा भगवान कृपा करेंगे याद दिलाएंगे हे नाथ भूलो नहीं मिनट दो दो मिनट मिल जाए हे नाथ भूलो नहीं हे नाथ भूलो नहीं हे प्रभु में भूलो नहीं हे प्रभु में भूलो नहीं ऐसी कृपा के मौत हो जाएगी। और कुछ नहीं मांगते रोटी नहीं मांगते कपड़ा नहीं मांगते और मिठाई नहीं मांगते एक ही बात मांगते हे नाथ मैं आपको भूल नहीं राम। यह प्रवचन कथे स्वामी जी श्री राम तुलदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 30 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से शास्त्री नगर उद्यान लखनऊ में हुआ। राम।